Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen haftaki dersimizde bu mübarek Ali İmran suresinin 181 ve 182. ayet-i kerimelerini ele almaya çalışmıştık. Bu ayetlerde, yani geçen dersimizde söz konusu edilen husus, bugün üzerinde Rabbimizin izniyle duracağımız ayet-i kerimelerde devam ettirilmektedir. Yahudilerin Cenab-ı Allah'ın Allah'a infak etmek suretiyle Allah'a karz-ı hasen verilmesini emreden ayetleri işitmesi üzerine Yahudilerin buradan Allah fakirdir, biz de zenginiz dediklerini ve buna dair bazı açıklamalar yapmıştık. Burada bugün görmeye başlayacağımız 183. ayet-i kerimede onların bu kabilden son derece zalimce, gaddarca, adil olmayan, nankörlük ihtiva eden, başından sonuna kadar nankörlük kokan sözlerinin devamını göreceğiz. Estaizu billah. Ellezine kalu innallaha ahide ileyna ella nu'mine li rasulin hatta ye'tiyena bi kurbanin te'kulhun nar. Şüphesiz Allah bizlere ateşin yiyip bitireceği bir kurban bize getirmedikçe hiçbir Resul'e iman etmememizi emretti. Ateşin yiyip bitireceği bir kurban getirmedikçe hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Diyen kimseler var ya diyor. Öyle kimseler var. Bunlara de ki: "Kul kad ca'akum rusulun min qabli bil bayyinati ve billazi kultum." De ki: "Benden önce beyinat ile, yani apaçık delillerle, mucizelerle, belgelerle, Allah'ın apaçık hükümleriyle gelen, yani bunları size getiren rasuller gelmişti sizlere benden önce. Ayrıca ve billezî kultum, ve o dediğiniz şeyi de getirenler oldu. Bu rasuller apaçık delillerle, belgelerle, mucizelerle, ilahi hitaplarla birlikte bir de sizin o yalan yere iddia ettiğiniz ateşin yiyip bitireceği bir kurban getirmedikçe iman etmemenizi Allah'ın size emrettiğini söylediğiniz mucizeyle de gelmişlerdi bu peygamberler. Ama siz ne yaptınız diyor? Onları öldürdünüz. Peki felime kateltumuhum in kuntum sadikin? Eğer böyle gelirse mucizelerle bir peygamber, ona iman edeceğiz demektir onların bu sözleri. Dediğiniz mucizeleri ve dediğinizden ayrı olarak daha başka mucizeleri de getiren Rasuller gelmişti sizlere. Hem sizin burada söyledikleriniz, hem söylemediğiniz. Daha birçok ediniz bu rasuller. Bu belgelerle kendilerinin gerçekten Allah tarafından gönderilmiş birer rasul olduklarını onlar ortaya koymuş ve ispatlamışlardı. İnsaflı, aklı başında bir insanın o apaçık delilleri, belgeleri, ilahi hitapları gördüğü takdirde bunları getiren bir peygamber değildir demesi mümkün olamazdı. Bunca apaçık delillerle peygamber oldukları kesin bir şekilde ortada olmakla birlikte size Allah'tan bu emirleri, bu mucizeleri getirenleri siz öldürdünüz. Dikkat ederseniz biz bir kimseye sen şunu yaptın dersek ve bu sen şunu yaptın derken onu bir iş yapmakla, bir suç işlemekle itham ediyorsak, eğer o yapmamışsa hayır yapmadım der. Veya yapmış ama bir şekilde onun üstünü örtebilir, örtbas edebilir, gizleyebilirse yine inkar yoluna sapabilir. Suçunun, cürmünün yanında kar kalmasını istiyorsa yine inkar yoluna sapabilir. Çünkü ben bunu kapatabilirim der. Günümüzde birçok suçun, cinayetin, günahın bu şekilde üstünün kapatıldığı, örtüldüğü gibi. Ama onların bu cinayetleri o kadar açık ve seçikti ki onların hayır biz böyle bir şey yapmadık demelerine mecal yoktu. Böyle bir şey söylemelerine, bunları yaptıklarını inkar etmelerine imkan yoktu. Ve dolayısıyla burada onların böyle bir şeye karşı çıkmayışları, yani siz bu şekilde mucizelerle gelmiş olan, size gelmiş olan peygamberleri öldürdünüz, gerçeğini inkar etmeyişleri, onların böyle bir işi yaptıklarını, kabul ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Peki, eğer böyle bir, çünkü bu söylediklerinden böyle bir mucizeyle bir peygamber gelirse, biz ona iman edeceğiz manası çıkar. Ayet, o noktada da onların önlerini ifade yerindeyse kapatıyor. Daha doğrusu, onları ilzam ediyor. Onları söyledikleri sözlerinin esiri yapıyor ve bunu yerine getirin o zaman diyor. Dediğinizi getiren peygamberler oldu, siz onları öldürdünüz. Şimdi getirsek yine aynı inatçı tutumunuzu takınacaksınız demektir. Üstelik Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini anlayamamak, idrak etmemek için onun bir mucize eksiği de yoktu. Evvela gece gündüz okunmakta olan Kur'an-ı Kerim geçmişte de günümüzde de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çağlar boyunca eşsiz, benzersiz bir mucizesidir. Böyle bir ilahi kitabı getiren, Allah'tan getiren bir zatın, Allah'ın peygamberi olmanın dışında bir vasfı söz konusu olamaz. O gerçek manada Resulullah'tır. Kelimenin tam manasıyla Allah'ın beşeriyete, insanlığa gönderdiği Resulüdür. Kur'an-ı Kerim mucizesini hangi yönden ele alırsak alalım. Ve ben diyorum ki, Kur'an-ı Kerim edebi bir mucize olmanın da ötesinde, Kur'an-ı Kerim ki bunu Bakara suresinin baş taraflarındaki ayetler üzerinde dururken de bahsetmiştik. Kur'an-ı Kerim'in beşeriyete getirdiği nizam, insanlığa verdiği direktifler, koyduğu şeriat, iman esasları, bunları dile getirmesi, bunları anlatma üslubu, geçmiş kavimlerden söz etmesi, kıssaları dile söz etmesi, anlatıldığı zaman bilinsin veya bilinmesin o kıssalar, bu kıssaların harikulade mesajlar ihtiva ettiğinin ortada olması, kısacası Kur'an-ı Kerim fesahatıyla, belagatıyla, insanlığa gösterdiği hedefleriyle, onlara getirmiş olduğu direktifleriyle, emirleriyle, yasaklarıyla ve bunları dile getirdiği üslubuyla eşsiz bir mucizedir. Böyle bir kitabı getirmiş olan bir yüce Resul'den hala kendi görüşlerine göre bir takım mucizeler istemeleri işi yokuşa sürmekten başka bir şey değildir. Onların bile bile inat olsun diye bu isteklerini Cenab-ı Allah'ın karşılamayışının bir sebebi ve bir hikmeti vardır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın geçmişlerdeki bir kanunu var. O kanun da şudur. Eğer bir kavim peygamberinden bir mucize isterse, belli bir mucizeyi, ve Cenab-ı Allah onların isteklerine uygun olarak o mucizeyi izhar edecek olur ve buna rağmen onlar iman etmeyecek olurlarsa, o kavim helak edilir. Bu Allah'ın bir sünnetidir. Cenab-ı Allah onları bu manada helak etmek istemediği için, bunu takdir etmediği için, onların bu isteklerine cevap vermek yerine diyor ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin ve önceki peygamberlerin getirdikleri mucizeleri itibariyle ayrıca bir mucize istemeyi gerektirecek bir eksiklikleri yok ki mucizeleri bakımından. Siz ne hakla bunu istiyorsunuz? Veya hangi akılla, hangi mantıkla, hangi ilmi esasa istinaden böyle bir şey istiyorsunuz? Kaldı ki siz geçmişte de bu istediğiniz mucizeler geldiği halde iman etmemiştiniz. Şimdi de iman etmeyeceğiniz bellidir. Dolayısıyla sizin bu isteğinizin kabul edilmesi de biraz daha ifade yerindeyse saflığın göstergesi olurdu. Cenab-ı Allah ise haşa, e'lemul alimin ve ahkemul hakimindir. Her şeyi herkesten en iyi bilen, hükümleri ve hikmetleri sonsuz olandır. فَاِنْ كَذَّبُوكَ. Şimdi sıra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Onun tesellisine sıra geliyor. Çünkü o yüce Resul bunca mucizelere, apaçık belgelere rağmen, Kur'an-ı Kerim'e rağmen, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özel kişiliğinin mucize oluşuna rağmen, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı, yaşayışı ve kişiliği de başlı başına bir mucizedir. Çünkü o kamil manada canlı bir Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim, elimizde okuduğumuz Kur'an-ı Kerim lafzıyla mucize olduğu gibi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sireti, yaşayışı da başlı başına bir mucizedir. Hadisleri, sünnet-i seniyesi, bu hadislerin ve bu yüce sünnetin insanlığa gösterdiği eşsiz yüce ahlak, müstesna kişilik, yücelere yükseliş gösterdiği, alabildiğine uzak hedefler, bunlar bir kişi için mucizevi bir şahsiyettir. Ve bunlar ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah'ın Resulünde ortaya çıkan şeylerdir. Bu mucizeye rağmen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tekzip edilmesi elbette ki onu müteessir edecekti, üzecekti. Kendisi adına değil bu üzüntüsü. Bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ لَعَلَّكَ اَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا diyor. عَلَى اَثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا. Sen diyor aleyhissalatü vesselama, bu muhatapların bu yüce söze, bu Kur'an'a iman etmiyorlar diye, iman etmiyorlar diye üzüntüden, kederinden neredeyse kendini helak edeceksin. Aleyhissalatü vesselam insanların hidayeti konusunda çok haris idi. Çok arzulardı insanların hidayet bulmasını. Bu arzusunun neticesiyledir ki o, Ebu Talib'inden amcaları diğerlerine kadar, Ebu Cehil'e varıncaya kadar, her fırsatta tebliğini ve davetini yenilemeyi ihmal etmemiştir. Her fırsatta herkese, Arap Yarımadası'nda saltanat peşinde olsaydı, otururdu oturduğu yerde, dur hele ben bir güçleneyim de, ondan sonra şu Bizans'ı, şu İran'ı uyandırayım derdi. Ama hiç öyle yapmadı. Maddi olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu devlet, hükümdarlara mektup gönderdiği zaman, o devletlerden herhangi birisi üzerine bir savaş açacak olursa, onlara karşı koyacak bir imkana sahip değil. Maddi olarak kesinlikle böyle bir imkanı yoktu. Eğer o yüce şahsiyet, o peygamber, dünyalık ve dünya saltanatı peşinde olsaydı, derdi ki şimdilik şu Arap Yarımadası'yla idare edeyim, başkalarını uyandırıp üzerime çekmeyeyim derdi. Ama öyle yapmadı. Mekkelilerle yapmış olduğu Hudeybiye barışını fırsat bilerek, çevredeki irili ufaklı bütün hükümdarlara, prenslere, ondan sonra Mısır'ından İran'ına, Bizans'ına kadar bütün büyük hükümdarlara İslam'a davet mektupları gönderdi. Siyasal olarak düşündüğünüz zaman böyle bir şey aslında ciddi manada siyasal bir intihardır bir devlet için. Ciddi bir tehlikedir. Ama peygamberin derdi elinden bir mülk gitmesi veya kalması değildi ki. Davetini hayatta olduğu sürece ulaştırabildiği en uç noktaya kadar ulaştırmak da onun bütün meselesi. Onun için mektuplarla herkesin, mektupla da olsa sorumlularına, hükümdarlarına mektuplarla, hükümdarları şahsında koca koca devletleri İslam'a girmeye davet etti. Niçin? İnsanlığın hidayet bulması için duyduğu şiddetli arzudan. Bizde de imanımız oranında bu arzunun miktarları, parçaları, zerrecikleri her zaman vardır. Hiçbirimiz insanların kafir olarak ölmelerine rıza göstermiyoruz. Hatta bu bizim için itikadi bir meseledir. İnsanların kafir kalmalarına rıza göstermek küfre götüren bir sebeptir. İnsanların küfür üzere kalmalarına razı olmak, küfre razı olmakla eştir. Biz insanların hidayet bulmalarını şiddetle arzu ediyoruz. Bize vaat olunan saadeti onların da elde etmelerini istiyoruz. Mümin olarak İslam'ı yaşamakla dünyada sahip olduğumuz bu müstesna saadet ve mutluluğu onların da tatmalarını istiyoruz. Ama onların bir kısmı o kadar zavallıdırlar ki bizim onlara İslam'ı ulaştırma çabamızı kendi hürriyetlerine bir müdahale gibi değerlendiriyorlar. Hiç de öyle bir şey de olmadığı halde alakası yok. Öyle değerlendiriyorlar, bunlar bizim için bir baskıdır diyorlar. Üstelik onlar ürettikleri kavramlarla, sistemlerle bizim dinimizi, inancımızı, yaşamamızı da alabildiğine baskıların altında tutmak, bizleri olabildiği kadar dar alanlara hapsetmek istiyor. Olabildiği kadar dar birlikte. Onların zulümleri ve baskıları ayrı bir tarafa. Fakat biz, yani Kur'an-ı Kerim bu hitabıyla aslında şunu söylemek istiyor. Yahudilere ve bütün insanlara diyor ki, dürüst olun ve samimi olun. Dürüst olun ve samimi olun. İkiyüzlü olmayın. Gerçekten siz kendinizin ve insanlığın iyiliği için mi ortadasınız? Sistemlerinizin insanlığın iyi olduğuna, insanların iyiliği için olduğuna iddia ederken, bunun gerekli araştırmalarını, incelemelerini, ilmi dayanaklarını ortaya koyabiliyor musunuz? Bu konuda gerekli araştırmaları yaptınız da mı bu neticeye vardınız? Ve buna benzer bir yığın sorular. Bu gibi soruların hepsine verilecek olan cevap hayırdır. Hangi sistemleri, hangi anlayışları, hangi düşünceleri gerçek manada bilimsel bir düşüncenin neticesi ve ürünüdür? Bilimsel olarak desteklenebilmektedir. Bu mümkün değildir. Kainatta hiçbir zaman küfrü İslam'ın dışında herhangi bir inancı ve ideolojiyi destekleyecek en ufak bir destek, en ufak bir zerre kadar bir destek bulunamaz, bulunması mümkün değildir. İşte iman o kadar apaçık delillere sahip. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da buna rağmen insanların iman etmeyişlerinden müteessir oluyor. Onun için Cenab-ı Allah şöyle hitap ediyor. فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Eğer buna rağmen bu kalp gözleri körelmiş bu zavallılar seni yalanlayacak olurlarsa, ki yalanlıyorlar, şunu bil ki senden önce pek çok rasuller de yalanlanmıştı. Sen yalnız değilsin bu yolda. Senin getirdiğin hakikatin aynısını senden önce getirmiş olan bütün peygamberler, İbrahim Aleyhisselam'ından Musa Aleyhisselam'ına, Lut Aleyhisselam'dan Salih Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a ve adını bildiğimiz bilmediğimiz daha nice peygamberler. Onların da kavimlerine karşı getirdikleri apaçık delilleri ve belgeleri vardı. Gerçekte bu delillere rağmen bu peygamberlerin hiçbirisinin yalanlanmaması gerekiyordu. Çağrısının tereddütsüz ve derhal kabul edilmesi gerekiyordu. Fakat kabul etmediler. Aksine, yani sen doğru olabilirsin ama yine de kabul etmiyoruz da demediler. Yalanladılar onları. Haşa, yalan söylüyorsun dediler onlara. Onların her birine sen bir yalancısın dediler. Sen bir sihirbazsın dediler. Ve daha neler söylediler. İşkenceler yaptılar. Sözlü olarak, elleriyle, davranışlarıyla, tutumlarıyla onlara türlü hakaretlerde bulundular. Eziyetler verdiler. Ve kimilerini de öldürdüler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kendi durumunda olan diğer peygamberler hatırlatılarak teselli ediliyor. Burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Allah nezdinde her bir Resul ile böyle olduğu gibi o kadar değerli, o kadar kıymetli, o kadar müstesna bir konumdadır ki onların davetleri ve görevlerini yerine getirirken, davetlerini ifa ederken müteessir olmalarını Cenab-ı Allah adeta arzu etmiyor. Ağır geliyor Cenab-ı Allah'a onların müteessir olmaları. Bunca değerli şahsiyetlerin üzülmeleri Cenab-ı Allah'ı adeta üzen bir hadise. Onun için Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a önceki peygamberleri teselli ettiği gibi bu şekilde teselli veriyor. Bu rasuller Yüce Rabbimizin nezdinde Allah onların üzülmelerini onların üzülmeleri Allah'a ağır gelecek kadar değerli olmaları gelecek kadar gösteriyor veya neyi gerektiriyor? Bizim de onlara layık oldukları değeri vermemiz, onlara layık oldukları şekilde sevgi ve saygıda kusur etmememizi gerektiriyor. Evet, Allah nezdinde bunca değerli olan bu şahsiyetler, bu yüce insanlar, bu değerli insanlar, hepsine salat ve selam olsun. Allahü Teala bir lahza dahi hiçbir mümini onlara olan sevgide ve saygıda kusurlu kılmasın. Bu insanlar, bu şahsiyetler gerçekten insanlık için kendi kavimleri ve davet ettikleri kavimleri başta olmak üzere büyük fedakarlıklarda bulunmuş şahsiyetlerdir. Dünyanın ve ahiretin saadetini sağlamak, onlara bu yolu, insanlara davet ettiklerine bu yolu göstermek için çırpındılar. Bana en büyük bir şeyi armağan etmek için çırpınan bir kimsenin elbette, yani bana bir kimsenin benim için değeri bana vermek istedikleriyle ölçülüyor. Eğer böyle bir ölçü kullanacaksa, peygamberler beşeriyet için her zaman için verilebilecek en üstün şeyi vermeye çalışmışlardır. Dolayısıyla beşeriyet için de en değerli varlıklar, en aziz varlıklar onlar olmalıdır. Çünkü dünyada hidayet, ahirette de cennetle saadet bulmaktan daha büyük bir ikram, daha büyük bir lütuf olamaz. İşte peygamberler bunu göstermeye çalışmışlar. Senden önceki peygamberler de yalanlandı diyor. Peki ne yapmışlardı bu peygamberler? Câ'û bil beyinâti ve zuburi vel kitâbil munîr. O peygamberler apaçık belgelerle, beyinat ile, zubur, kitabın çoğuludur, kitap demektir. Kitaplarla ve apaçık aydınlatıcı kitapla yine gelmişlerdi. Şimdi zubur da kitaplar, aydınlatıcı, aydınlık veren, ışık saçan da kitap. Bu bir takım peygamberlere daha hacimli, bir takım peygamberlere hacmi daha küçük kitaplar manasına kullanılabildiği gibi, onlara verilen kitabın ehemmiyetinin vurgulanmak istendiği için manası aynı, lafzı ayrı kelimeler de kullanılmış olabilir. Zubur ile işte dört büyük kitap dışında sair peygamberlere verilmiş olan ama yine ümmete yol gösterici, kendi muhataplarına yol gösterici özellikte olan küçük hacimli kitaplar kastedildiği, edilebildiği gibi bu da ihtimal dahilindedir. Aydınlık saçan, ortalığı önünü aydınlatan, aydınlık veren kitap da o büyük kitaplardan herhangi birisi için, hepsi için isim olarak kullanılmış olabilir. Yani burada şunu da anlatmak istiyor. O peygamberlerin yalanlanmaları onların getirdikleri delillerin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Ne delilleri eksikti, ne peygamberliklerini ortaya koyan belgelerinde bir kusur vardı. Buna rağmen insanlar haksızlıklarından, zalimliklerinden dolayı onları yalanlamışlardı. Hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzülmemesini gerektiren bir başka hadise de var. O da bakınız nasıl dile geliyor. Hem kainatta en büyük gerçek kanunlardan birisi dile getiriliyor. Hem de bu kanun dile getirilince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir başka yolla teselli ediliyor. Ayet ne? Estağfirullah. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her bir nefis ölümü tadacaktır. Yani zannetme ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, seni ve senden önceki peygamberleri bunca ayetlere ve belgelere rağmen yalanlayanlar bu yaptıkları yanlarında kâr kalacak. Ne sen öyle bir şey düşün ki düşün. Ne sen öyle bir düşün. haktan pay alma ihtimali varsa, inanın dünyadan neler kaybettikleri onun hiç umurunda değildir. Beşeriz, hepimizin zaafları var. Kısa bir şey anlatayım size. Geçen günlerden bir gün bir yerden geçiyorum. Baktım şöyle çok güzel böyle bahçeler içinde falan. Çok güzel villalar oturtulmuş falan. Bir baktım şöyle, ya bizim de böyle bir evimiz olsa fena olmaz dedim. Hemen arkasından bu hadis-i şerif geldi hatırıma. Vallahi dedim, istersem kümesse oturayım, hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Yani bir kamçılık kadar bir yer eğer, o köşk, gördüğüm köşk veya villa her neyse, hiçbir şey değil. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıysa, ben Müslüman olarak, sen Müslüman olarak, dünyadan, hele hele bu kayıplarımız Müslüman olduğumuz içinse, dünyadan kaybettiklerimize niçin üzülelim? Bunun tam tersi, dinini vererek dünyayı satan alan bazı zavallılar da var. Rabbim onları da ait oldukları yerlere döndürsün diye her zaman dua ederiz hatırımıza geldikçe. Değmez. Vallahi de değmez, billahi de değmez. Dünya din karşılığında satın alınacak kadar değerli ve kıymetli bir şey değildir. Dinin zerresi bile, en basit haşa, yani küçük görmek manasına söylemiyorum, bir hükmü bile dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Bir secde bile dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Onun için biz iman etmeyenlerin zulümleri, haksızlıkları, gaddarlıkları veya refah içinde, bolluk içerisinde yaşamaları, buna karşılık müminlerin zorlu ve sıkıntılı bir hayat sürmeleri bizim için çok fazla bir şey ifade etmez. Ömer radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hasır üzerinde yatmaktan dolayı hasırın böğründe iz bıraktığını görüyor. Ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun ya Ömer diyor. Ya Resulallah diyor, Kisralar, Kayserler o rahat içerisinde yaşayacaklar. Ve sen Resulullah olduğun halde bu halde olacaksın. Ona ağlıyorum diyor. Ya Ömer, dünyanın onlara, ahiretin de bizlere olmasına razı olmaz mısın diyor. Ömer ahireti bilen birisi. Ahirette neler var neler yok, Kur'an'ı bilen bir insan olarak bilen birisi. Resulullah'ı bu konuda aleyhissalatü vesselam dinlemiş ve ondan doğrudan ilim almış birisi olarak bunları bilen birisi. Elbette ya Resulallah diyor. Varsın, dünya bütün haşmetiyle onların olsun, ahirette bizim olsun yeter. Yani bu Müslümanlara meskeneti tavsiye etmek şeklinde anlaşılmamalı. Hayır. Dinimiz bize yürümeyi, ilerlemeyi, davette bulunmayı, yükselmeyi ve yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmayı emrediyor. Bu uğurda, din uğrunda, dinimiz için ve dolayısıyla insanlığın dinimizle saadet bulması için. Gerektiğinde her türlü güce sahip olmayı, İslam'ın meşru kıldığı her türlü güce sahip olarak o gücü yine İslam'ın meşruiyet sınırları içerisinde kullanmayı bize emrediyor. Benim burada kastettiğim o değildir. Benim burada anlatmak istediğim şu. Eğer dünyalık mı din mi gibi bir Müslüman bir tercih ile karşı karşıya kalacak olursa, hiçbir zaman dininin zerresini dahi dünyanın tamamına değişmemelidir demek istiyorum. Söylemek istediğim bunlar ibarettir. Çünkü bizim dinimiz bizim için en aziz varlık olmalıdır. Ondan daha aziz, ondan daha değerli hiçbir şey olamaz kainatta. Evet, İşte ikinci teselli bu. Allah Resulüne ve müminlere. Her nefs ölümü tatıcıdır. Teselli olduğunu nereden anlıyoruz? Hemen arkasından gelen ifadelerden. Ve innema tuveffevne ve innema kıyama. Şüphesiz ve ancak ecirleriniz, mükafatlarınız kıyamet gününde sizlere eksiksiz verilecektir. Bu dünyada sıkıntı çekiyorsanız dininiz için hiç umursamayın, aldırmayın. Ki en büyük sıkıntı peygamber için bunca apaçık delile rağmen yalanlanmasıydı demiştik. Ecrini alacaksın diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunun mükafatı elbette ki mükafatların en büyüğüdür. Şimdi şuraya bakın. Allah'ın ölçüleriyle biz hayata ve eşyaya baktığımız zaman her şeyi Allah'ın görmek ve göstermek istediği şekliyle gördüğümüz zaman biz de bizim gibi olmayan insanlardan, mümin de mümin olmayan insanlardan elbette farklı olacaktır. İşte bir bakış açısı bakın. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ. Dünyada kendisine şunlar verilen, bunlar verilen, şunu elde eden, bunu elde eden değil. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılır ve cennete girdirilirse işte o kurtuluşa ermiştir. Başka kurtuluş olmaz. Kurtuluş budur. Kim cehennemden uzaklaştırılır, cennete de sokulursa, girdirilirse işte o fevz bulmuştur. Fevz kelimesinin sözlükteki manası şu: korktuğu her şeyden yana güvenlik içerisinde olmak, yani korkulacak hiçbir şeyle karşı karşıya kalmayacağından emin olmak ve neyi ümit ediyorsa, neyi arzu ediyorsa hepsini elde etmek. Ama bizim cennete gidenlerin daha doğrusu fevz bulmaları sadece bunda bu kadar değildir. Niçin? Çünkü bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah diyor ki: "E'adettu li ibadiyyis salihin ma la aynun ra'at ve la udhunun semi'at ve la khatara ala kalbi beşer." Aman ya Rabbi. Salih kullarım için öyle şeyler, mükafatlar hazırladım ki bu mükafatların niteliklerini, mahiyetini ne bir kulak işitmiş, ne bir göz görmüş, ne de bir insanın hatırından geçmiştir. Dolayısıyla bu bizim hatırımıza gelmeyecek kadar korkulardan uzak duracağız. Rabbim onlardan eylesin. Şu anda sanki onlardanmışız gibi konuşmaya başladık. Ne de ümit ettiklerimiz hepsi gerçekleşeceği gibi onların çok çok ötesi de Allah-u Teala bizlere lütfedecektir inşallah. Dünya hayatına gelince وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünya hayatı ise ancak bir gurur metaıdır. Bir aldanış metaıdır. Tıpkı Yunus'un dediği gibi mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Olay bu kadardır. Olay budur. Biraz oyalanıyoruz, geçiyoruz. Hele bazen çok şeylere sahip olduğumuz halde onlardan tad alamayacak hale geliriz. Bir başınız ağrısın böyle, Allah arıtmasın. Ya bir anda bütün zevkleriniz, lezzetleriniz neredeyse sıfıra iner. Dünyanın gözünüzde hiçbir kıymeti şey kalmaz. Dersiniz ki yani size birisi o anda pazarlık yapsa, dersin ki kardeşim şu baş ağrısını sürekli devamını mı, yoksa bunun karşılığında malını, varlığını, bilmem nesini feda etmek mi? Aman yarabbim, o baş ağrısı ömür boyu devam edecek. Bir baş ağrısından bahsediyorum, fazla bir şeyden değil. Dolayısıyla İşte dünya böyle bir şey. Bir noktaya geliyorsunuz, çok şeylere sahipsiniz ama bunların sizin için hiçbir değerleri kalmıyor. Hiçbir değerleri kalmıyor. Onun için Cenab-ı Allah'ın burada nimetlerinin de kıymetini bilmemiz gerektiği böylelikle yan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Evet, değerli Müslümanlar, kısaca meseleyi kısaca kelimeler ışığında tekrar dile getirecek olursak, her zaman için iman etmeyenler olacaktır. İman etmeyenler her zaman taşıdığınız o yüce hakikate karşı çıkacaklardır. O yüce hakikati inkar edeceklerdir. O yüce hakikati size çok ağır gelecek üsluplarla eleştirecek ve küçümseyeceklerdir. Bu, peygamberlerin bile karşı karşıya kaldıkları bir muameledir. Nasıl ki peygamberler bu muameleler karşısında yılmadılarsa, üzerlerine düşen görevi sonuna kadar ifa ettilerse, siz de bu yolda ilerlerken karşınıza şu veya bu şekilde çıkacak herhangi bir engele takılmadan, hiçbir engel ne kadar büyük olursa olsun azminizi geriletmeden, bugün şu anda iman etmiş ve kay aradığınız yıllarca harıl harıl aradığınızı bulmuşçasına aynı şevkle, aynı heyecanla hayatınızın son demine kadar bunu sürdürmesini bileceksiniz. Yolda karşılaştığınız hiçbir engel sizleri davanız için yapılması gerekenleri yapmaktan alıkoymamalı, bu yolda sizleri geriletmemelidir. Cenab-ı Allah bizleri Resullerin yolunda, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde ilerlerken, küfrün, zulmün, fasıklığın karşımıza dikeceği, çıkartacağı, hiçbir engelden yılmamayı, gerilememeyi, ahireti unutmamayı ve dinimizi dünya ile en basit bir, haşa dinin basiti olmaz, en önemsiz gibi göreceğimiz bir meselede bile dinimiz karşılığında dünyayı tercih etmek sefaletine düşürmemesini bütün kalbimizle niyaz eder. Böyle hataları olmuş olanlarımız varsa da en kısa zamanda onlara da bu hatalarından dönüp tövbe etmelerini, bizim de onların da hep birlikte olmamız gereken yolda yürümemizi nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek aydan bol bol feyz almayı hepimize nasip etsin.